babalik. Dating pinagsasaluan, ngayon pinagtatalunan. Wala nang pananabik, di na umiimik. Wala nang dating kilig. Sawa ng magmahal, ang puso kong nasaktan. Pagod ng magpatawad, di na magpapaawad. Dahil wala nang dating kilig, di na may babalik. Dating pinagsasaluan, wala nang dating kilig. Wala nang dating kilig. Ayaw ko nang lumuha, pagod nang magparaya. Hanggang dito na lang, ako'y magpapaalam.